koka momo kosi monena sana bomoi Ozalio ya simbi bomoi nanga Ipai na temo tema mipai misu nangeza kotala Ozali likonzi ya bomoi ya basatu Eki melo nanga ozali zela bipai na kota mbulaka Papa yozali malamu mingi bonangai Ise kwa lia baye bakenda unelikia yako se kwa Yerobi yosa moninga nanga Elongeza na yo ebipa yosa lindeza malamu Kolo yosa linyonso ya motu ya Mobateli nanga ebipa inakona mote mananga Ozali oyo mosusu azali teo Lilo bali ya bomo ibipa inafanisa elikia Papa yozali malamu mingi mponangai Lise kwa lia bae bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali kimia pese ngonanga Bilembo ya boso mioyo mokilengo kiko pesa te Ipai na suki ya mweza suka teo Kobi ya nonanga abisimba mina yo mosungi na bato Ozali zambe oza na suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elika Iyo simba nyoso na kuya ya liloba na yo Mokeli monene Zambe na biso uza kusala Ozali oyo afandi na mote mananga Pe asunga kangai Nakota na kembora yoe Ozali oyo atondi salikolo na se Na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali oyo afandi na mote mananga Pe asunga kangai Nakota na kembo na yoe Ozali oyo atondisa likolo na se Na bozambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya basatu Eki melo nanga ozali nzela bipa na kota mbulaka Papa yozali malamu mingi bonangai Lise kwa lia baye bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali oyo mosusu azali teo Nilo bali ya bomo ibipa inafanisa elikia ono Papa yozali malamu mingi bonangai Lise kwa lia baye bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso ozako sala Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene uzambe na biso uza kusala.